swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Audycja radiowa jak film powinna się kończyć happy endem, a ja przewrotnie zacząłem happy endem piosenką zespołu Animators. Polski zespół, zagraniczna nazwa, dlatego że oni długo śpiewali po angielsku, a potem jednak przekonali się do pisania i śpiewania po polsku. A ten program realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny czwartej w Trójce, jak zawsze na żywo. Tekst następnej piosenki zacznie się mniej więcej tak. Na dobry początek może weźmiesz dziś wolne i usiądziesz w pierwszym rzędzie. Na błędzie. Czary Mary, piosenka z albumu Happy End zespołu Animators. A ja witam szanowne lunatyczki i lunatyków w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Tydzień temu zacząłem audycję wersją oryginalną zespołu Republika, a dziś My Lunatycy w wykonaniu Half Light. My Lunatycy trzymamy się razem w każdy czwartek od 2 do 4. Wtedy rozbrzmiewa wśród nocnej niszy audycja od Panka do Franka w Trójce. No to może zatańczymy Jesus Christ Twist i Reverend Beatman. Step to the left. Take a step to the right. Smash your head to the wall. Let your blood run cold. Now do Jesus Christ. Przyniosłem dziś do trójkowego studia ten album, z którego pochodzi Twist, Surreal Folk Blues Gospel Trash, czyli surrealistyczny folk i śmieciowy gospel blues, gospelowy blues Reverenda Beatmana ze Szwajcarii, wbrew pozorom. Tam nie tylko nudziarze mieszkają, tylko również bardzo ciekawi świata rock'n'rollowcy, ponieważ Reverend Beatman cały czas jest w trasie. On bierze tą swoją taką ledwo strojącą gitarę i gra koncerty na przykład w Meksyku. Jedzie tam na długi czas i potem miesiącami wraca z tych koncertów do Szwajcarii. Chyba nie za bardzo lubi swój kraj, mimo tego, że tam prowadzi wytwórnię Voodoo Rhythm Records, która właśnie wydaje jego rozmaite wcielenia. Dziś pod szyldem Reverend Beatman, album Surreal Folk Blues Gospel Trash Volume 1. Jeszcze jeden utworek z tej płyty w Trójce zabrzmi wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka. Our Girls, Reverend Beatman. One day they tell you just be how you are. The next day they leave you because you are. Oh yeah, that's our girl. Yeah, but they're gonna tell you something right now that maybe gonna help you to get all over that. You have to know that you have something that no girl ever has. So use it carefully and at the end you're gonna win. So use it carefully and at the end you're gonna win. Przenosimy się ze Szwajcarii do słonecznej Kalifornii i z Kalifornii z początku lat 70. posłuchamy zespołu The Tubes, który na początku swojej działalności bardzo w podobny sposób myślał o komponowaniu i wykonywaniu swojej muzyki jak Frank Zappa. Kiedy słucham tych wczesnych nagrań właśnie z lat 70., mam wrażenie, że to Frank gra. A to zespół The Tubes, który teraz zabrzmi z albumu Wieczoru, a nawet nocy, Mutant Memories from the Early 70s. Taki dopisek do tytułu głównego, Mondo Birthmark. The Tubes w Trójce i dwa utwory na początek, Hoy Boy i White Punks on Dope. Afterwards, feed ya. Boy, boy, what you gonna drink tonight? You see, gotta make it get right. Hot tits dancing in the barroom. Daddy, come home. Mama's wasted. Her black-hearted loving's the best I've tasted. The Tubes śpiewali o sobie We're White Punks on the Dope w czasach przed wynalezieniem punk rocka, a powstali w San Francisco 51 lat temu, w marcu 1972 roku. Nawet znana jest dokładna data, 22 marca. Zespół The Tubes powstał na bazie dwóch grup, które przeniosły się z Phoenix w Arizonie jeszcze w 69 roku, The Beans i The Red, White and Blues Band. No i z połączenia tych dwóch zespołów powstali The Tubes, których dziś w audycji Od Panka do Franka słuchamy z płyty Mondo Birthmark, czyli albumu Wieczoru, a nawet Nocy, który zawiera ich wczesne nagrania z lat 70. Przed nami dwa utwory, Mutated i Mondo Bondage. But now your features are all fried meat. Ooh, ooh, baby, your face is mutated, mutated, mutated, mutated. Your eyes have oozed to one side of your head now. Mutated. When I look at you, baby, I wish you were dead now. Mutated. But seeing you now just leaves me disgusted. Ooh, ooh, baby, your face is mutated, mutated, mutated, mutated. It's not your fault, you know it's true, but I wanted to puke when I laid eyes on you. You always, but your nose is on sideways. Your face really ate it. Your body never made it. Looks like it's been braided. Your face is mutated. Ooh, ooh, baby, your face is mutated. Mutated. Mutated. Mutated. Mutated. utworze Mutated oni normalnie rapowali w czasach przed wynalezieniem rapu. Muzycy zespołu The Tubes wspominają, że Mutated to kawałek o kosmicznych mutantach. Chcieliśmy brzmieć jak Don Van Fleet, a.k.a. Captain Beefheart, zresztą kumpel Franka Zappy. No właśnie, w audycji od Franka do Panka, od Panka do Franka powinien pojawić się mistrzunio, czyli Frank Zappa, tym razem w utworze Florentine Pogan. Yeah. audycji od Panka do Franka, Frank Zappa ma zdecydowanie pierwszeństwo, ale wspomniałem kapitana Bycze Serce, więc Captain Beefheart zabrzmi teraz wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka w Trójce. Run, Paint, Run, Run i Captain Beefheart. Paint, Run, Run. Przegenialny kawałek. Don Van Fleet, a.k.a. Captain Beefheart i jego The Magic Band w audycji od Panka do Franka. W Trójce dorzucę jeszcze jeden utwór tego artysty, Ashtray Heart, który połączymy z płytą wieczora, nawet nocy, czyli tymi wczesnymi nagraniami zespołu The Tubes, które już w dużej dawce Państwu zaserwowałem. Jeszcze jeden utwór z tego albumu Wonderbread Bodies, przypomnę, pod tytułem Mondo Birthmark, Mutant Memories, zmutowane wspomnienia z początku lat 70. Taki jest pełny tytuł tego albumu zespołu The Tubes. To powtórzę jeszcze, bo lubię się powtarzać. Ashtray Heart przed nami, Captain Beefheart i Wonderbread Bodies, The Tubes w Trójce. The start. I feel like a glass shrimp Franklin chaperone. Make invalids out of Superman. Call in a shrink and pick you up in a girdle. Use me like an ashtray heart. Right from the start. Case of the punks. Each pillow is counted like a rock, the mother, father figure. Somebody's had too much to thank. Send your mother home, your navel. Case of the punks! New hearts to the dining rooms. Violet hot cake. Underwear. Ashtray heart, you picked me up. Brushed me off. Crushed me while I was burning out. And you picked me out. Like an ashtray heart, hid behind the curtain, waited for me to go out. A man on a porcupine fence, used me for an ashtray heart. Hit me where the lover hangs out. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Of your Wonder Bread, got a big yeast growing inside your head. Trim the crust off your Wonder Bread, got a big yeast growing inside your head. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. With great, great jelly bite. Oh, and it dunks in your belly just right. loaf a day till you pass away. You got a dough ball gauze wrapped around your floor. Yeah. A loaf a day till you pass away. You got a dough ball gauze wrapped around your floor. Oh, yeah. Oh, oh. Of your Wonder Bread. Got a big yeast growing inside your head. Oh, a loaf a day till you pass away. Got a dough ball gone wrapped around your floor. Wonder Bread Buddies, The Tubes, San Francisco. Zespół Homo Twist ma się reaktywować, ale dziś Państwu zaproponuję inne wcielenie Macieja Maleńczuka z albumu The Ant. Zabrzmi wśród nocnej niszy w audycji Od Panka do Franka w Trójce utwór tytułowy Ant właśnie. We'll be right back. jak Ant, a tę pierwszą godzinę audycji od Panka do Franka w Trójce zakończę kobongiem, utworem Zanim.